Za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Wtorek, 4 dzień lipca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest szansa, że projekt w sprawie 800+ zostanie przyjęty na tym posiedzeniu Sejmu. Taką informację przekazała Urszula Rusecka z PiSu. Premier Mateusz Morawiecki będzie jutro rozmawiał w Warszawie z szefową włoskiego rządu, Giorgią Meloni. Jednym z tematów będzie migracja. Brytyjczycy nie zapominają o Władysławie Sikorskim. W New York, nieopodal Nottingham, stanął pomnik generała. Posłowie rozpoczną jutro pracę nad projektem ustawy, który przewiduje podniesienie świadczenia na dziecko z 500 do 800 zł miesięcznie. Pierwsze czytanie rządowej propozycji odbędzie się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Przewodnicząca komisji, wicerzeczniczka PiSu Urszula Rusecka mówi, że projekt może być uchwalony przez Sejm już w tym tygodniu. Ogromna szansa, że zostanie nowela ustawy Rodzina 500+ przyjęta na tym posiedzeniu. Przypomnę, jutro rozpoczynamy pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o świadczeniu wychowawczym na komisji. Przypuszczam, że pewnie na posiedzeniu odbędzie się obecnym drugie czytanie i trzecie czytanie, wszystko na to wskazuje, w piątek wieczorem w bloku głosowań. Waloryzacja świadczenia ma wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Zgodnie z projektem zmiana świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Wizytę w Warszawie złoży szefowa włoskiego rządu, Giorgia Meloni. W trakcie rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim poruszone zostaną m.in. tematy z zakresu bezpieczeństwa i polityki europejskiej dotyczącej migracji. Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że rozmowy będą dotyczyć także zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Ostatnio premier Włoch Giorgia Meloni odwiedziła Polskę w lutym tego roku. Niepokojące wieści napływają z Ukrainy. Na odcinku bachmuckim na wschodzie kraju siły rosyjskie coraz częściej używają przeciwko wojsku ukraińskiemu broń chemiczną. Poinformował przedstawiciel armii ukraińskiej Oleksij Dmitraszkiewski, cytowany przez portal RBK Ukraina. Jak uzupełnił, według wstępnych ustaleń siły rosyjskie wykorzystują do ostrzałów artyleryjskich substancję o nazwie Luizyt. Jest to gaz parzący. Dmitraszkiewski przekazał, że już są poszkodowani, którzy ucierpieli w atakach chemicznych Rosjan. Objawy zatrucia gazem to nudności, wymioty i utrata przytomności, dodał. Orlen wkracza na kolejny zagraniczny rynek detaliczny. Koncern kupi ponad 250 stacji paliw marki Turmol w Austrii. Orlen podpisał już umowę z austriacką firmą Doppler dotyczącą tej transakcji, a szczegóły zna Agnieszka Jasik. Austria będzie 6. zagranicznym rynkiem detalicznym, na którym polski koncern będzie sprzedawał paliwa. Podpisaliśmy umowę na przejęcie 266 stacji Austrii pod marką Turmol. Jest to trzecia marka w stosunku co do wielkości detalu na tym rynku, ale również przejmujemy tam 14% rynku hurtowego. Poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Teraz koncern czeka na zgodę Komisji Europejskiej w tej sprawie. Chcielibyśmy tę zgodę uzyskać jak najszybciej, w przeciągu parunastu tygodni. No, po zgodzie praktycznie przejmujemy stację. Orlen poza Polską działa w Niemczech, Czechach, Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. W Newark, nieopodal Nottingham, stanął pomnik generała Władysława Sikorskiego. Przez wiele lat to na tamtejszym cmentarzu był on pochowany. Dziś miał 80 lat od jego tragicznej śmierci nad Gibraltarem. Z autorem rzeźby Andrew Lilleyem rozmawiał nasz wysłannik Aron Dąbrowski. Generał Sikorski salutuje swym ukochanym żołnierzom. Chciałem uchwycić go w jego żywiole ze swymi towarzyszami. Zależało mi, by tchnąć w niego tak wiele życia, jak to tylko możliwe, żeby był jak żywy. Stoi wyprostowany, jego płaszcz powiewa na wietrze, głowa lekko przechylona, uśmiecha się, oddając hołdy swoim żołnierzom. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz Trójce Czas na Sport, Mateusz Warianka. A zaczynamy od wielkoszlemowego Wimbledonu. Magdalena French przegrała z tunezyjką Once Jabeur 3-6 i 3-6 i pożegnała się z imprezą już w pierwszej rundzie. Polska tenisistka przyznała, że jej rywalka była dziś niemal bezbłędna. Na pewno decydowały też pojedyncze piłki w wielu gemach, aczkolwiek no, był to bardzo ciężki mecz do wygrania, bo naprawdę Ons była bardzo dobrze dysponowana dzisiaj. Tak naprawdę zamknięty dach, myślę, że był też na jej korzyść. Warunki były praktycznie sterylne, więc czy na serwisie, co było widać, robiła dużą przewagę i myślę, że to jej bardziej pasowało. Wcześniej w drugiej rundzie zameldowały się już Iga Świątek i Magda Linet, podobnie jak Hubert Hurkacz w rywalizacji mężczyzn, który jutro lub w czwartek zagra z mającym polskie korzenie Janem Choińskim, reprezentującym Wielką Brytanię. No, z Hubertem się znamy od wiele lat. Graliśmy tutaj 2014 w Wimbledonie razem w Debla. Wtedy w juniorskich czasach też na US-ie chyba zagraliśmy. Wygraliśmy ten turniej przed Wimbledonem. Trenowaliśmy kilka razy. Potem Hubert bardzo dobrze zagrał. Ostatnie lata były wspaniałe dla niego. Wszedł do pierwszej dziesiątki. Fajnie, ja się cieszę z tego, że mam możliwość zagrania meczu z takim zawodnikiem. Program zawodów zmienia się z powodu opadów deszczu. Dziś nie udało się dokończyć wielu spotkań. Awans wywalczył m.in. rozstawiony z jedynką Carlos Alcaraz. Hiszpan pokonał Francuza Jeremiego Chardiego 6-0, 6-2 i 7-5. Tymczasem Justyna Święter-Setic ogłosiła, że w tym sezonie już nie wystartuje na bieżni. Zawiodło po raz kolejny zdrowie, a zatem z tym pojawił się ogromny zawód i rozczarowanie. Napisała w swoich mediach społecznościowych biegaczka. Lekkoatletka przyznała, że teraz skupi się na przygotowaniach do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, które prawdopodobnie będą jej ostatnimi w karierze. I jeszcze kolarstwo na koniec. Jasper Philipsen wygrał po finiszu z peletonu czwarty etap wyścigu Tour de France. Na większości płaskim etapie drugie miejsce zajął Australijczyk Caleb Ewan, a trzeci był Niemiec Phil Bauhaus. Dzień wcześniej ci kolarze również byli na podium, ale w odwrotnej kolejności. W klasyfikacji generalnej prowadzi Brytyjczyk Adam Yates, który ma 6 sekund przewagi nad Słoweńcem Tadejem Pogaczarem oraz nad swoim bratem bliźniakiem Simonem. Jutro od godzin południowych od zachodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia, a także burze, które miejscami mogą być gwałtowne. Spodziewane są także silne porywy wiatru, zwłaszcza w godzinach wieczornych w środkowej i północnej części kraju. Będzie za to ciepło, bo od 26 do 30 stopni. Państwu jest prawie 8 minut po 23. Szyby i Mateusz Tomaszuk przed mikrofonem. Witamy konstelacyjnie po raz 124. No to ja tylko powiem, że dzisiaj w konstelacji M dźwiękowe chłodzenie. takie gotyckie dźwięki od Soror Dolorosa. Dowodzi nimi Andy Julia, który poza byciu frontmanem jest też uznanym fotografem. No i nie tylko wielka miłość do zdjęć jest tutaj istotna, bo Andy kocha podróże. Wyprawy są czymś w rodzaju paliwa, są wielką inspiracją, tak samo zresztą jak wspomnienia z wypraw, które ze sobą zabiera, które zamyka bardzo szczelnie w swojej pamięci. No a później, kiedy trzeba, przekształca je na dźwiękowe opowieści. Smaki, zapachy, wspomnienia, fotografie z całego świata, może czasem nawet wędrówka przez góry, równiny, miasta, pustynie. No, w końcu mamy wakacje. Czy to nie jest pretekst do tego, by w naszej dzisiejszej liście obecności nie zabrakło Państwa ulubionych wakacyjnych wspomnień? No mam nadzieję, że tak. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. No a my dzisiaj do północy konstelacyjnie, tak jak wspomniałem, będziemy chłodzić i nowofalowo, i coldwave'owo. everything I've become. Everything I miss is you most of all. With everything I am, with everything we were, everything I've become, everything I am, everything I miss. Piękny im rok, The Last Dance i ich ogromna prośba, zostań na zawsze, become forever. Jeff, Rick, Tony i Ian, czyli sprawcy tego całego zamieszania, The Last Dance. Wbrew nazwie to nie będzie nasz ostatni konstelacyjny taniec tego wieczoru. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku się zapełnia. Proszę pozdrowić, a tak właściwie proszę dopisać dwie słuchawki z Rudnika nad Sanem. Słuchawki, słuchaczki, no właśnie, bo tutaj zdjęcie, a nie będę zresztą opowiadał, państwo sami zobaczą. Melduje się pan Andrzej z Kwidzyna, który wita serdecznie i pozdrawia wszystkich współsłuchaczy. Jest z nami pan Matt z warszawskiego Mokotowa, jest z nami pani Anita, jest z nami Przemysław. No a skoro dzisiaj Cold Wave, no to zimnofalowej stolicy Polski, czyli Suwałk, zabraknąć nie mogło. Jest z nami pan Brian, który dzisiaj z nieco dalej odległości niż zwykle. Gdańsk to pan Patryk, jest z nami Zillertal i pan Jacek, jest z nami pan Andrzej. No i pan Andrzej, który pozdrawia z Jeleniej Góry. No właśnie, wspominałem, że to nie będzie nasz ostatni konstelacyjny taniec z tego wieczoru. Thank you. The Room, dźwiękowy pokój od Harolda Bada. Tak właściwie to trudno rozbierać ten album na części składowe, no a dźwiękowych pokoi na tym albumie jest, jeżeli dobrze liczę, 13. Wchodzimy od razu do pokoju snów, przechodzimy przez pokój wyroczni, przez pokój w kolorze cukierkowym, The Candied Room. Potem jest pokój przypadkowej geometrii, no i jeszcze przez wiele, wiele innych. No i dochodzimy w końcu do finałowego dźwiękowego pokoju, którego właśnie odsłuchaliśmy przed chwilą. Do dźwiękowego pokoju wyobraźni. Teraz zaprosi Helen de Turi. Cuda. Confrontational z gościnnym udziałem wspomnianej Helen de Turi. No to teraz z Włoch i z Francji za sprawą magii radia szybko przeniesiemy się do Santa Barbara w Kalifornii. Trance to the Sun, a tak właściwie Ashkelon Sane jako ten głównodowodzący, no bo nie tylko pisze teksty, nie tylko jest producentem, ale również multiinstrumentalistą. A obok pana Ashkletona w Trance to the Sun również znajduje się trzech pełnoetatowych wokalistów. Jest tu Ingrid Blue, jest Dawn Michelle Wagner i Zoe Alexandra Wakefield. Za 19 minut wybije północ. Jeżeli państwo teraz mają okazję spacerować na przykład, mimo że dzisiaj konstelacja M w klimacie zimnofalowym, no bo dzisiaj na zewnątrz bardzo ciepła noc, no to myślę, że dźwięki Echo Barrel będą istną przyjemnością. Ignacy Waldra, pan redaktor, rozłożył system na czynniki pierwsze, napisał pan Przemysław. A no właśnie, wakacyjne schłodzanie New Romantic, a dzisiaj w oryginale, chociaż w roku 2009 na albumie Laments pojawiła się też inna wersja Dancing with Tears in My Eyes, wersja zatytułowana Special Remix, czyli specjalny remix na specjalną okazję. Może za czas jakiś po tę wersję właśnie sięgnę. A pan Marcin nie tylko na nasłuchu w Sosnowcu, ale również z kartami w ręce. No to ja obstawiam wynik trójkowy, oczywiście 3-3. Nie, no oczywiście, panie Marcinie, proszę wygrać. Ci, którzy mają wersję winylową tego albumu, na pewno znają właśnie tę wersję. Flat 2 w wersji winylowej, która trwa 6 minut i 14 sekund. Za 4 minuty wybije północ, a my już pięknie dziękujemy za ostatnią konstelacyjną godzinę. Anna Regulska i Mateusz Tomaszuk, dobrej nocy. Thank you.